ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอานุภาพเป็นอจินไตยผู้เป็นนายกเลิศของโลกถ้อยความทั้งหมดนี้เป็นถ้อยคำที่สดุดีเทิดทูนบูชายกย่องคุณความดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านับตั้งแต่เบื้องต้นมาเลยเพราะคำว่าจริยานั้นเป็นชื่อของความประพฤติจริยาในที่นี้หมายถึงโลกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกความประพฤติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนั้นจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญพระบารมีธรรมซึ่งจริยาถ้านับตั้งแต่ต้นเลยสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นั้นเรียกว่าบารมีธรรมบารมีทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญจริยาเหล่านั้นจนสำเร็จก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพระมเหสีตรงนี้ท่านแปลออกมาว่าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่มาจากบาลีว่าพระมเหสีพระองค์นั้นเป็นผู้แสวงหาศีลคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาสมาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาวิมุตติคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาวิมุตติญาณทัศนคุณอันยิ่งใหญ่ในพระคุณที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนจะยกย่องเคารพในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างมากมายมหาศาลในถ้อยความเท่านี้นี่เขาเรียกว่าเป็นถ้อยความกล่าวถึงพุทธคุณโดยย่อก่อนซึ่งพุทธคุณโดยพิสดารนั้นเราจะได้ศึกษาต่อไปคำว่าจริยาอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นตรงนี้แสดงว่าพระคุณข้อไหนของพระองค์ทรงแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์นั้นชื่อว่าพระกรุณาที่คุณของพระองค์เพราะว่าผู้ที่แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแสวงหาความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นน่ะแสวงด้วยความสงสารความกรุณาความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลืออย่าลืมว่าพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับพ่อซึ่งขยันทำการงานเป็นต้นก็เพื่อที่จะบำรุงเลี้ยงดูลูกเพราะสงสารลูกพระพุทธเจ้าก็เป็นในลักษณะเดียวกันแล้วต่อไปนะว่าพระองค์นั้นแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นก็บ่งถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์จากบาปจากอกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นเลยและพระองค์นั้นเป็นผู้มีอนุภาพอันเป็นอจินไตยอนุภาพในที่นี้ก็หมายถึงพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณของพระองค์นั้นเป็นอจินไตยเกินกว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะนับได้น้ำฝนยังพอคำนวณได้น้ำในมหาสมุทรท่านบอกว่ายังพอคำนวณได้มเมล็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยพระสารีบุตรท่านพอคำนวณได้แต่พระสารีบุตรไม่สามารถที่จะคำนวณพุทธคุณหรือคุณของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นคุณของพระองค์นั้นเป็นอจินไตยคือตามคิดแล้วจบไม่เป็นผู้ที่จะรู้คุณของพระพุทธเจ้าผู้นั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันจึงจะรู้คุณของกันและกันได้อย่างดีฉะนั้นการยกย่องสรรเสริญคุณนั้นคนพระพุทธเจ้าด้วยกันนะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลากับหนึ่งกับนี่หมดก่อนแต่คุณของพระพุทธเจ้ายังไม่หมดซึ่งพระคุณนี่มากมายขนาดนั้นก็เหมือนกับน้ำทะเลนะสมมติว่าเราไปเที่ยวทะเลใช่ไหมมองเห็นน้ำทะเลอ่ะก็บอกเห็นทะเลแล้วถามว่าเห็นทั้งหมดหรือเปล่าทะเลมีแค่เราเห็นใช่ไหมไม่ใช่ทะเลนี้กว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าสายตาคนธรรมดาจะมองเห็นได้คนสายตาสั้นก็มองเห็นเท่านั้นแหละสายตายาวกว่านั้นก็มองเห็นทะเลเท่านั้นแหละการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนเข้าใจขนาดไหนปฏิบัติตามคำสอนได้มากเท่าไหร่ก็จะเข้าใจในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นปฏิบัติได้มากเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคมากปฏิบัติน้อยเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคน้อยเพราะว่าพุทธคุณนั้นเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะขนานับได้และท่านก็กล่าวเทิดทูนสดุดีพระธรรมว่าพระจริยาสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนำสัตว์ออกจากโลกด้วยพระธรรมใดก็คือพระองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญทรงประพฤติทรงปฏิบัติแล้วทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเรียกว่าพระธรรมนะ พระธรรมเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อรื้อขนสัตว์ให้ก้าวพ้นจากสังสารทุกข์พระธรรมของพระพุทธเจ้าอีกชื่อหนึ่งเราเคยได้ยินกันว่านิยานิกธรรมเป็นธรรมซึ่งช่วยขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากสังสารทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่แต่งคัมภีร์ท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมอันอุดมนั้นพระธรรมอันอุดมที่พระองค์ได้ทรงประพฤติทรงปฏิบัติและทรงแสดงแล้วพระธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงบูชาด้วยนะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมทั้งที่พระองค์นั้นเป็นพระธรรมราชาแต่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมมากมายนะพระองค์นี้ทรงอ่อนน้อมต่อธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เนี่ยยืนฟังธรรมทั้งคืนมีภิกษุรูปหนึ่งกล่าวธรรมพระองค์นั้นเสด็จเดินมาพอดีแล้วพระองค์ก็ยืนฟังตั้งแต่ต้นจนจบไม่กระแอมไม่กระไอไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมมากขนาดนั้นถ้าหากว่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมีประโยชน์โดยการแสดงของผู้ใดพระองค์จะให้ผู้นั้นแสดงอย่างเช่นภิกษุณีกลุ่ม500รูปมีพระนางประชาบดีโคตมีเป็นประธานภิกษุณีกลุ่มนี้จะได้ตรัสรู้ธรรมเพราะพระนันทกะแสดงพระผู้มีพระภาคก็ให้พระนันทกะแสดงหมู่พุทธบริษัทกลุ่มนี้จะอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาของพระอานนท์พระผู้มีพระภาคก็จะทรงให้พระอานนท์เป็นผู้แสดงเพราะพระองค์นี้ทรงเคารพธรรมพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่ธรรมราชาเป็นผู้ที่ประพฤติตามธรรมเคารพธรรมอะไรที่ถ้าเป็นไปเพื่อธรรมพระองค์จะทรงปฏิบัติตามนั้นอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่าลืมว่าธรรมะทั้งหมดเพื่ออะไรธรรมะของพระผู้มีพระภาคทั้งหมดก็เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนั่นเองถ้าทำทั้งหมดเลยก็คือเพื่อให้เราทั้งหลายได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อบุคคลตรัสรู้ธรรมแล้วจะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าทำทั้งหมดที่เราจะศึกษากันต่อไปนั้นเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคนั้นทรงประพฤติปฏิบัติทรงแสดงทรงประกาศและที่สุดธรรมะเหล่านั้นพระองค์ยังทรงเคารพทรงบูชาทรงเทิดทูนด้วยแล้วก็มาฟังอีกหน้าหนึ่งนะกล่าวถึงสดุดีพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นั้นใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคและผลสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นคำว่าสงฆ์นั้นเราเคยได้ยินกันว่าสงฆ์นี่มี2 อย่าง2 อย่างที่1เรียกว่าสมมุติสงฆ์2 อย่างที่2เรียกว่าอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์นั้นตามนัยยะแห่งคัมภีร์กังขาวิตรณีกล่าวว่าสมมุติสงฆ์ก็คือหมู่ภิกษุ4รูปขึ้นไปได้ทําสังฆกรรมถูกต้องโดยธรรมโดยวินัยโดยสัทธุศาสตร์ขณะที่ประชุม4รูปนั้นเรียกว่าสมมุติสงฆ์ในขณะที่ทําสังฆกรรมและสงฆ์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยสงฆ์คำว่าอริยสงฆ์นั้นก็คือผู้ที่เห็นอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ผู้ที่ได้โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคและอรหัตตผลผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้เป็นพระอริยสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้าอกในที่นี้หมายถึงธรรมะเพราะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคในความเป็นผู้ปฏิบัติดีของท่านเหล่านี้นะปฏิบัติจนถึงเห็นอริยสัจตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอริยศีลปฏิบัติตามอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาในความประพฤติปฏิบัติดีของท่านเหล่านั้นท่านจึงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกพร้อมทั้งเทวโลกอย่างพระมหากัสสปะใช่ไหมท้าวสกะเทวราชก็ยังมาใส่บาตรกับท่านในความที่ท่านเป็นนาบุญอันกลิ่นศีลของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายแม้เทวดาซึ่งเคยรังเกียจมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นมีกลิ่นเหม็นเป็นร้อยโยชน์แต่ผู้ที่ปฏิบัติจนถึงอริยคุณมีศีลเป็นต้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นศีลของท่านเนี่ยระงับกลิ่นตัวได้หมดเลยความสามารถของพระอริยสงฆ์ขนาดนั้นแล้วพระอริยสงฆ์นั้นท่านผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณอย่างนี้เนี่ยเทียบกับเป็นเนื้อหาดีอย่างชั้นยอดที่ว่าบุคคลเนี่ยโปรยทานลงไป ด้วยศรัทธาผลอันนั้นหาประมาณไม่ได้จึงเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของโลกเขาบอกว่าห้วงน้ำนะที่มันตกที่ยอดเขาตกมากแล้วมันก็หลั่งไหลบ่าท่วมทับแม่น้ำน้อยทับแม่น้ำใหญ่ไหลไปสู่มหาสมุทรไม่สามารถจะคำนวณได้ว่ามันกี่ลิตรต่อกี่ลิตรทานที่บุคคลได้ให้แก่พระอริยสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยอริยคุณผลบุญที่ทำนั้นก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันเพราะท่านเป็นนาบุญอันสูงสุดของโลกกับทั้งเทวโลกบุญเหล่านี้ที่บุคคลไปทำเพราะความปฏิบัติดีของท่านการปฏิบัติดีของท่านท่านก็ปฏิบัติตามพระธรรมพระธรรมที่ท่านปฏิบัตินั้นคือพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระรัตนตรัยนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือสิ่งเดียวกันถ้าเราเข้าใจบุคคลเมื่อรู้จักพระพุทธเจ้าจะรู้จักพระธรรมเมื่อรู้จักพระธรรมจะรู้จักพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์อยู่ที่การปฏิบัติท่านปฏิบัติอะไรเพราะท่านปฏิบัติตามพระธรรมแล้วก็จะรู้ความเป็นพระรัตนตรัยด้วยพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมชื่อว่าพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนก็เพราะนับถือพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหลายท่านถึงกับมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยไม่ยอมหันหน้าหาศาสนาอื่นอีกต่อไปเชื่อมั่นว่าพระรัตนตรัยนี้จะช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ด้วยพระรัตนตรัยนั้นท่านกำจัดภัยที่พระรัตนตรัยช่วยเราภัยไหนบ้างเราทั้งหลายมีชาติภัยเป็นธรรมดาใช่ไหมยังเกิดอีกนะเกิดอีกแต่ถ้าหากว่าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆพระรัตนตรัยนี้จะช่วยให้เราพ้นจากความเกิดทำไมจึงเกิดนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าตำหนิน่ารังเกียจมากเพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดนะมีชาติเป็นมูลเหตุถ้าไม่เกิดสักอย่างเจ็บก็ไม่มีป่วยก็ไม่มีหนาวอย่างนี้ก็ไม่มีเพราะหนาวนี่ก็เพราะผลมาจากความเกิดใช่ไหมแม้กระทั่งความเจ็บความป่วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็มาจากความเกิดแม้กระทั่งท่านกล่าวว่าความทุกข์ในอบายทั้งหมดเลยนะถ้าเขาไม่เกิดสักอย่างเนี่ยในนรกเนี่ยมันจะทุกข์อย่างนั้นไหมความโหยหิวความอดอยากของเปรตเนี่ยนะถ้าไม่เกิดเป็นเปรตสักอย่างเนี่ยความทุกข์เหล่านั้นจะมีไหมไม่มีความเยือกเย็นในโลกันตนรกเนี่ยความหนาวเหน็บเรียกว่ามันหนาวเกินเยื่อในกระดูกอีกเพราะว่าหนาวจนละลายถ้าตกลงไปในน้ำเย็นอันนั้นเนี่ยละลายหมดตัวเลยนะเหมือนกับก้อนแป้งอ่ะที่ถูกใส่ลงไปในน้ำบางอย่างเสร็จแล้วมันละลายแตกออกหมดเลยมันหนาวขนาดนั้นอ่ะมันหนาวแบบหนาวน้ำกรดอ่ะมันไม่ใช่หนาวน้ำเย็นแบบเราเนี่ยใช่ไหมมันหนาวขนาดนั้นก็บอกไอ้ความทุกข์เหล่านั้นถ้าไม่เกิดสักอย่างความหนาวเหล่านั้นก็ไม่มีหรือว่าความอดอยากหิวโหยความทุกข์ทรมานของพวกอสูรทั้งหลายหรือแม้กระทั่งความทุกข์ของมนุษย์นะมนุษย์ที่มีบุญก็ความสุขมากกว่าความทุกข์แต่มนุษย์ที่บุญน้อยๆเนี่ยยอมความทุกข์มากกว่าความสุขปัญหาสารพัดเลยนะเขาหนาวคนทั่วไปหนาวแต่คนมีบุญมีผ้ามาทำให้อุ่นแต่คนที่บุญน้อยเนี่ยก็ยังหนาวเหมือนเดิมถึงเวลาหิวแล้วก็ต้องกินคนมีบุญเขามีกินอิ่มแต่คนไม่มีบุญกินไม่อิ่มหรือถึงกินอิ่มอาหารที่กินก็มีโทษยามหลับยามนอนยามพักผ่อนคนมีบุญเนี่ยได้หลับนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่คนไม่มีบุญเนี่ยพักผ่อนไม่เต็มที่ฉะนั้นความทุกข์ทั้งหมดเหล่านั้นแม้กระทั่งเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ตามมาจากไหนก็มาจากความเกิดนั่นเองแม้กระทั่งความเจ็บแล้วก็ชราจนถึงมรณะความตายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็มาจากความเกิดทั้งนั้นเองถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวเนี่ยความทุกข์เหล่านั้นก็จะไม่มีเลยแต่การเกิดเหล่านี้จะพ้นได้อย่างไรทำอย่างไรเราจะพ้นจากความเกิดอันนั้นได้เราก็ต้องมาไล่อีกครั้งหนึ่งว่าความเกิดนี่มาจากอะไรพระธรรมทรงแสดงว่ายังไงเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความเกิดชาติมีอะไรเป็นมูลเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นนิทานความเกิดมีอะไรเป็นสมุทัยชาติมีภพเป็นปัจจัยมีภพเป็นสมุทัยมีภพเป็นนิทาน

ศรัทธาอย่างที่สองก็คือกรรมสกตาศรัทธาถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ในพระตถาคตโพธิศรัทธาดีกรรมสกตาศรัทธาก็จะง่อนเง่นคลอนแคลนเต็มทีหรือเข้าใจกรรมสกตาไม่ถูกต้องเพราะว่ากรรมสกตานั้นคือความรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมว่าพ่อแม่มีบุญคุณเป็นต้นเนี่ยนะความรู้เหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงเป็นผู้ที่ประกาศเรื่องราวเหล่านี้อย่างชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่อนศรัทธาในพระตถาคตถ้าผู้ที่อ่อนศรัทธาอย่างนี้เข้ากรรมสกตาก็จะงอนแน่นเมื่อกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเหล่านี้อ่อนปัญญาไม่เกิดอะไรเกิดแทนยังสัมมาทิฏฐิไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าสัมมาทิฏฐินี้อาศัยการมีศรัทธาก่อนนั้นสัมมาทิฏฐิไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะความเห็นผิดเมื่อเกิดขึ้นในจิตของบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะคิดผิดไปด้วยมิจฉาสังกัปปะก็จะตามมาเมื่อมิจฉาสังกัปปะตามมาคนคิดแล้วก็พูดใช่ไหมคนก็จะพูดอย่างที่ตัวเองคิดนั่นแหละใครชอบคิดอะไรมากจะพูดเรื่องนั้นบ่อยนั่นมิจฉาวาจาก็จะเกิดขึ้นตามมิจฉาสังกัปปะเมื่อพูดมากๆเข้าก็จะทำเหมือนอย่างที่ตัวเองพูดมิจฉากรรมันตะก็จะเกิดขึ้นกายกรรมก็เป็นไปตามนั้นแหละนะเมื่อกายกรรมเป็นอย่างไรชีวิตหรืออาชีพก็จะเป็นไปตามลักษณะนั้นมิจฉาอาชีวะก็จะเกิดต่อจากกายกรรมและคำพูดเมื่อสิ่งที่ตัวเองทำมันผิดเรียกว่ามิจฉาอาชีพก็มีความเพียรความพยายามความบากบั่นความเพียรพยายามอันนั้นเป็นมิจฉาวายามะขยันโง่เขาว่างั้นขยันในสิ่งที่ไม่ควรขยันขยันในสิ่งที่มีโทษเมื่อความขยันอันนั้นของเขาชีวิตของเขาอยู่ด้วยความประมาทมิจฉาสติก็จะเกิดขึ้นนั้นชีวิตของคนที่ประมาทเหมือนกับคนที่ตายแล้วเพียงแต่ว่าชีวิตเหลือแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองพันสภาพจิตของเขาเป็นจิตที่เป็นไปกับอุทธัจจ์ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิเมื่อมิจฉาสมาธิมันดิ่งมากขึ้นไปส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิอีกครั้งหนึ่งพันชีวิตก็จะวนอยู่อย่างนี้จากมนุษย์สู่อบายจากมนุษย์สู่นรกจากนรกสู่นรกคำว่าจากนรกสู่นรกนั้นข้อความในเทวทูตสูตรนะหรือในอีกหลายสูตรที่กล่าวถึงว่าตั้งแต่ชีวิตไปลงในนรกเสร็จแล้วนะมันจะวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่สิ้นสุดถ้าบาปกรรมไม่หมดถ้าพ้นมาจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าบอกว่านรกเปรตอสุรกายแหมมันไกลตัวเกินไปเราก็สังเกตดูว่าเดรัจฉานเหล่านั้นมาจากไหนถ้าไม่ไปจากมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นที่ทำให้ไปเกิดเป็นนกเป็นหมูเป็นปูเป็นปลวกเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นหอยที่เป็นสัตว์มากมายมหาศาลเหล่านี้ไปจากไหนก็ไปจากมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เองมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ก็มาจากไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาในพระตถาคตคำว่าพระตถาคตนี้แปลว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นคำว่าพระตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นเนี่ยมาอย่างไรก็คือมาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนท่านมาอย่างไรพระผู้มีพระภาคของเราทุกวันนี้ก็มาอย่างนั้นเหมือนกันมาด้วยอะไรมาด้วยมูลปณิธานมาด้วยความปรารถนามาด้วยอภินิหารมาด้วยการบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศน์มาด้วยมหาบริจาคทั้ง5มาด้วยการประพฤติจริยาทั้ง3จึงได้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จไปอย่างนั้นก็คือไปด้วยการละกิเลสละบาปธรรมละอกุศลทั้งหมดอันพระตถาคตคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นถ้าหากว่าบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาก็ประโยชน์ในชีวิตของเขาก็เสียหายไปเรียกว่าคนตาบอดที่ปฏิเสธคนชี้ทางอันพระตถาคตนี้ก็คือคนตาดีคนที่มองเห็นทางพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชำนาญในคติทั้ง5เป็นผู้รู้จักคติคติที่1เรียกว่านิริยคติ และข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่นิริยคติพระพุทธเจ้ามองออกสองก็เปรตคตินะปิติคติเนี่ยคติคือเปรตพร้อมทั้งปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่โลกแห่งความเป็นเปรตและก็ติรฉานคติคติคือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพร้อมทั้งข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่เดรัจฉานมนุสคติความเป็นมนุษย์เนี่ยว่าที่มาเป็นมนุษย์อย่างนี้เนี่ยมาด้วยกรรมอะไรมาด้วยบุญอะไรปฏิปทาเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้และทรงแสดงด้วยและเทวคติเทวคติตั้งแต่คติในชั้นกามาวจรเทวคติเนี่ยเป็นชั้นกามาวจรเป็นรูปาวจรและก็เป็นอรูปาวจรเทวคติเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้อย่างแน่นอนอันพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้พระองค์นี้เป็นเหมือนกับผู้ชี้ทางและพระองค์ทรงรู้ข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งเพื่อสิ้นคติเพื่อหมดที่ไปคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยพระองค์ทรงรู้ทางเหล่านี้ทั้งหมดเลยทั้ง6สายนะพูดรวมๆนะทั้ง6สายสายไปนรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดานะเทวดาชั้นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรสุดท้ายข้อปฏิบัติเพื่อสิ้นคติสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นอุบัติสิ้นจุติสิ้นปฏิสนธิคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ตาบอดไม่ทราบว่าเราท่านทั้งหลายกล้ายอมรับขนาดไหนว่าเราตาบอดที่ถามอย่างนี้ไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรถามว่าลืมตามองเห็นอริยสัจไหมหูได้ยินแต่เสียงหรือว่าได้ยินอริยสัจด้วยถ้าหากว่าไม่มีความรอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้จริงๆก็ถือว่าบอดก็ต้องดูว่าบอดในสายตาใครอ่ะนะสายตาเราเองก็บอกโอ้ตาดีหน้าดูเลยนะมองเห็นไกลหน้าดูเลยคนนี้ไม่ต้องใช้แว่นตาอันนี้ก็ชื่อว่าไม่บอดใช่ไหมแต่ไอ้บอดอย่างนี้ไม่ได้ชื่อว่าตาดีจริงๆถ้าตาดีจริงๆก็สามารถมองเห็นอริยธรรมมองเห็นอริยธรรมหรือธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะก็คืออริยสัจถ้ามองไม่เห็นก็คนตาบอดเมื่อตาบอดอย่างนี้มองไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นทุกขอริยสัจมองไม่เห็นสมุทัยอริยสัจมองไม่เห็นนิโรธอริยสัจมองไม่เห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจชีวิตก็ขึ้นลงลงจิตเป็นบุญบาปเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างแต่สรุปแล้วก็คือทุกขสัจกับสมุทัยสัจอันทุกขสัตว์บางอย่างต้องไม่ลืมว่าเป็นกุศลก็มีทุกขสัตว์บางอย่างเป็นอกุศลก็มีทุกขสัตว์บางอย่างก็เป็นอัพยากตธรรมมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่อย่างนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปในลักษณะนี้นี่แหละเมื่อเป็นไปในลักษณะนี้นั้นเรามาศึกษาพระพุทธคุณคือผู้ที่ชี้ทางชีวิตเหล่านี้ชี้ทางชีวิตชี้ข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงภพนั้นๆชี้ข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ผู้ที่มีศรัทธาในลักษณะนี้เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธามีศรัทธาในผู้ชี้ทางให้ผู้ชี้มรรคผู้ชี้ปฏิปทาให้แต่ว่าในการที่เราจะมีศรัทธาอย่างนี้เนี่ยศรัทธานั้นน่ะอาหารของศรัทธาก็คือนะที่จะหล่อเลี้ยงศรัทธาให้เจริญเติบโตมากขึ้นก็ต้องความรู้ในเรื่องของพระพุทธคุณที่จะเพาะเลี้ยงศรัทธาให้มากๆขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีข้อมูลในเรื่องพุทธคุณอ่อนศรัทธาอันนี้ตั้งมั่นไม่ยาวการฟังก็เหมือนกับการราดรดน้ำหล่อเลี้ยงต้นศรัทธาของเราดังนั้นการฟังเรื่องพุทธคุณนั้นถ้าหากว่าเราฟังแล้วทรงจำไว้ได้แล้วสามารถที่จะศึกษาได้อย่างต่อเนื่องศรัทธาของเราก็จะยาวมากขึ้นซึ่งจะขอยกข้อความที่กล่าวถึงพุทธคุณกล่าวถึงการตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคืออย่าลืมว่าการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อยู่ๆคนก็จะก้าวเดินไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาจากความปรารถนาเป็นต้นจากข้อความในอรรถกถาคัคคะวิสานสูตรคัมภีร์สุตตนิบาตฉบับ91เล่มนี้ก็อยู่เล่มที่46หน้า104กล่าวว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ผู้มีอายุไปในที่ลับก็คือพระสมัยก่อนเนี่ยท่านชอบที่ สงบที่สงัดสถานที่วิเวกพอไปอยู่ในที่วิเวกกายก็สงัดเมื่อกายสงัดใจก็สงัดเป็นต้นพอสงัดเหล่านั้นแล้วท่านก็เลยเกิดวิตกขึ้นปริวิตกอันนี้ก็คือสัมมาสังกัปปะนั่นเองสัมมาสังกัปปะคือวิตกของท่านคิดอย่างนี้ว่าความปรารถนาและอภินิหารเนี่ยย่อมปรากฏแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตั้งความปรารถนาอย่างไรไปอย่างไรมายังไงในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องราวปรากฏแล้วแต่หาปรากฏแก่พระสาวกทั้งหลายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าเอ๊พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาอย่างไรพระสาวกคือพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาอย่างไรฉะนั้นเนาะเราจึงเข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือคิดสงสัยขึ้นแต่ว่าสงสัยอย่างนี้ไม่ใช่วิจิกิจฉาในพุทธคุณนะสงสัยอันนี้ไม่ใช่สงสัยที่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่เป็นธรรมฉันทะใครจะรู้ทีนี้เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลเรื่องราวให้ฟังโดยลำดับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสปุพพะโยคาวจรสูตรแก่ท่านพระอานนท์คำว่าบุพะโยคะวจรเนี่ยนะก็คือโยคาวจรโยคาวจรก็คือผู้ท่องเที่ยวไปในการประกอบสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานบุพะนี่ก็คือแต่ก่อนผู้ที่อบรมสมถวิปัสสนามาแต่ก่อนนะสูตรที่ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่มีบุญเก่าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาแต่ก่อนเนี่ยจะมีอานิสงส์5คนที่มีบุญเก่าปฏิบัติธรรมไว้เป็นอย่างดีเนี่ยอานิสงส์5คือบุคคลย่อมบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมในเพราะปุพพะโยคาวจรก่อนทีเดียวเนี่ยข้อต้นนะคนที่ประกอบไปในการบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลในชาตินี้ได้นะถ้าสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นยุคโคลธรรมเป็นธรรมคู่สมังคีเมื่อไหร่บรรลุอริยผลเมื่อนั้นบรรลุอรหัตผลเมื่อนั้นคำว่าสมถะนั้นเป็นชื่อของสัมมาอะไรบ้างสมถะเป็นชื่อของสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจะเอาอรหัตผลสูงสุดเลยนะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาได้แก่อะไรได้แก่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะคนที่จะปฏิบัติตามนั้นได้ศีลต้องบริบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ประพฤติสมถวิปัสสนาตามคำสอนได้อย่างถูกต้องยาวนานสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมได้ก็อย่างเช่นในสติปัฏฐานสูตรใช่ไหมที่พระองค์กล่าวว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีจิตตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐานเนี่ยนะสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลภายใน7ปีถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นพระอนาคามีก็ลดมาจนถึง7วันเป็นต้นเนี่ยนะหรือถ้าหากว่ามีคุณธรรมสูงจริงๆเนี่ยพระองค์สอนเช้าบรรลุเย็นสอนเย็นบรรลุเช้าถ้าหากว่ามีคุณสมบัติขนาดนั้นแต่ว่าองค์คุณต้องเพียงพอนะถ้าองค์คุณไม่เพียงพอก็อย่างว่าหลายปีหน่อยอันคนที่ปฏิบัติถูกต้องมีบุญเก่าเนี่ยนะสามารถที่จะบรรลุในปัจจุบันได้เลยถ้าไม่บรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเห็นกันอยู่นี้ต่อมาก็จะบรรลุเป็นพระอรหันตในเวลาใกล้ตายนะใกล้จะตายนี่ก็ยังได้ดีเลยนะแต่ข้ากับเป็นพระอรหันต์ชีวิสมะสีสีดับกิเลสพบปัจเจเวคขณะยานเกิดขึ้นจุติเลยตายเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาใกล้ได้มีหลายท่านนะอย่างพระองค์หนึ่งเนี่ยตายในปากเสือก็มีว่างั้นบางคนเนี่ยถูกหอกเนี่ยทิ่มแทงเนี่ยนะใกล้จะสิ้นใจแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีท่านคนที่ปฏิบัติธรรมในชั้นอุกฤษสามารถที่จะบรรลุใกล้ที่จะสิ้นชีวิตได้มีหลายท่านนะใกล้จะสิ้นชีวิตก็เป็นพระอรหันต์เลยพระเจ้าสุทโธทนะนี้ก็ใกล้จะสิ้นชีวิตก็เป็นพระอรหันต์อ้าวถ้าต่อมาเกิดใกล้จะตายไม่บรรลุเป็นเทวบุตรเป็นเทพบุตรก็จะบรรลุอรหัตผลไม่ได้บรรลุใกล้ตายก็ไม่เป็นไรเป็นเทวดาก็บรรลุได้ว่างั้นโน่นไปบรรลุที่สวรรค์ก็ได้หรือที่พรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้บางทีพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเหมือนกับพ่อค้าผู้ฉลาดก็จะเสนอว่าโอ้โหสินค้าตัวนี้นะมันใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างมันดียังไงบ้างก่อนยังไม่บอกว่าไอ้ที่ว่ามันคืออะไร บางทีก็ลักษณะนั้นสูตรตรงนี้ก็ในยะเดียวกันทีนี้ต่อไปนะถ้าไม่บรรลุตอนนี้ก็จะไปบรรลุตอนเป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรก็คือเป็นทั้งเทวดาและเป็นพรหมนั่นเองต่อมาถ้าเป็นเทพบุตรก็ไม่ได้บรรลุตายจากสวรรค์หรือตายจากพรหมโลกก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นขิปปาภิญญาบุคคลในเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายคือถ้าหากว่ามาเกิดทันสมัยในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ง่ายๆเหมือนกับพระพาหิยะทารุจิริยะจะง่ายๆอย่างนี้นะคนมีบุญเก่าเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าฟังธรรมนิดๆหน่อยๆก็บรรลุแล้วอันนี้ก็เป็นผลของคนที่ปฏิบัติมาแต่ก่อนอย่างดีก็คือแล้วแต่อนุภาพว่าปฏิบัติไว้เมื่อชาติปางก่อนเนี่ยดีขนาดไหนก็สมมุตินะเรามาฟังธรรมวันนี้นะใครจะฟังธรรมะยากฟังง่ายนะถ้าคนเรียนมานานแล้วฟังวันนี้โอ้เบาที่สุดเลยนะแต่เพิ่งมาวันนี้เนี่ยอาจารย์ท่านพูดอะไรของท่านนะยังลำดับเรื่องราวไม่ถูกท่านจะพาเราไปไหนท่านพูดอะไรเนี่ยแต่ถ้าคนเรียนมาหลายๆปีแล้วเนี่ยโอ้สบายเลยนะหลับมาตื่นหนึ่งยังคุยฟังทันต่อเลยว่าเขากำลังพูดอะไรไปถึงไหนจริงๆนะยังเพราะหามหัวหามท้ายเนี่ยรู้แล้วว่าเรื่องราวจะต้องเป็นไปอย่างนี้ถ้าขึ้นอันนี้ต้องจบอันนั้นเพราะมันมีสูตรอยู่แล้วอันคนที่ศึกษามากๆจะเป็นลักษณะนั้นเอาทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุในพระพุทธศาสนายุคใดยุคหนึ่งต่อมาก็ย่อมเป็นพระปัจเจกพุทธะนะในภายหลังถ้าไม่ได้เป็นสาวกเลยนะไม่ได้บรรลุอย่างที่ว่าเงื่อนไขทั้ง4ข้อต้นเลยนะ1ไม่บรรลุในชาตินั้น2ใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุ3เป็นเทพบุตรก็ไม่ได้บรรลุแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมเฉพาะหน้าพระผู้มีพระภาคแล้วได้บรรลุเกิดในยุคที่ไม่มีพระศาสนาเกิดในยุคที่ว่างจากพระพุทธศาสนาก็จะบรรลุเป็นพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายหลังเป็นพระปัจเจกที่ตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ปัจเจกนะปัจเจกะก็คือผู้ที่รู้เฉพาะตัวรู้คนเดียวว่างั้นฉะนั้นชีวิตของพระปัจเจกเหล่านั้นท่านจึงเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุจหน่อแรกไม่มีมิตรไม่มีสหายไม่มีลูกมีหลานติดพันทั้งอย่างมีลูกศิษย์ติดซ้อยห้อยตามแม่แต่คนเดียวทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ธรรมดาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอภินิหารคำว่าอภินิหารนี้ท่านหมายว่ามูลปณิธานมูลแห่งความปรารถนานะคำว่าอภินิหารเนี่ยอันผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอภินิหารเนี่ยนะมีบุพพโยเข้าวจรธรรมบุพพก็คือแปลว่าก่อนนะบุพพแปลว่าก่อนโยคะแปลว่าการประกอบอวัจระนี่แปลว่าการท่องเที่ยวแต่ทีนี้ถ้าแปลรวมๆก็คือว่าผู้ที่ประกอบในการปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนนะปฏิบัติธรรมมามากแล้วเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นและสาวกทั้งหลายพึงปรารถนาและอภินิหารผู้ที่จะตั้งความปรารถนานั้นจะต้องมีอภินิหารมีองค์ประกอบมันคล้ายๆกับเราจะสมัครไปเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนะต้องมีองค์ประกอบใช่ไหมองค์ประกอบว่ามีคุณสมบัติพอไหมที่เขาจะรับเข้าโรงเรียนเป็นต้นแล้วตั้งใจจริงหรือเปล่าอันดับต้นก่อนนะองค์ประกอบที่จะเข้าโรงเรียนเลยนะหนึ่งตาบอดไหมพิการไหมที่จะมาเข้าโรงเรียนลักษณะนี้นะสติปัญญาพอได้ไหมอะไรไหมสองตั้งใจเรียนจริงหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกมูลปณิธานหรืออภินิหารนั่นเองท่านพระอานนท์ก็เลยทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยควรนานเท่าไหร่ในนี้มีใครสนใจที่จะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพุทโธโพธิยังเราตรัสรู้และจะให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยสัตว์โลกนี้มันมืดมิดเหลือเกินเราก็มืดมิดเหลือเกินเดี๋ยวเราสว่างนะจะให้คนอื่นสว่างด้วยเราข้ามจะให้คนอื่นข้ามด้วยนะถ้าใครสนใจแนวความคิดอันนี้ก็มาฟังดูนะว่าการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ควรนานเท่าไหร่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนนท์ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานโดยกำหนดอย่างต่ำที่สุดถึง4อสงไขยและแสนกับนะ4อสงไขยแสนกับอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างฉลาดที่สุดเลยนะก็บอกว่ากำหนดอย่างปานกลาง8อสงไขยและแสนกับการกำหนดอย่างสูง16อสงไขยและอีกแสนกับพูดถึงความยาวนานของ1กับก่อนนะกับ1สมมติว่ามันมีภูเขาหินแท่งทึบที่ว่านะหินแท่งทึบตันสูง16กิโลเมตรเนี่ยนะกว้างเท่ากันหนาเท่ากัน16กิโลเมตรเนี่ยนะร้อยปีเอาผ้าเนื้อบางๆมาปัดครั้งหนึ่งร้อยปีปัดทีร้อยปีปัดทีเขาบอกว่าไอ้เขานี่มันเตียนก่อนกลับยังไม่หมดเลย กับหนึ่งเนี่ยยาวนานขนาดไหนก็บอกว่ากระดูกของคนคนเดียวนะถ้าไม่เผาไม่ฝังไม่อะไรทักอย่างนะทิ้งใหญ่กว่าภูเขาเวภาระบรรพตใหญ่กว่าภูเขาคิชกูฏเหมือนกันมากกว่านั้นอ่ะเลขศูนย์เนี่ยนะเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ตามห้อยท้ายอีก140ตัวอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งอสงไขยกับหนึ่งเนี่ยนะอสงไขยกับมันจะเป็นลักษณะนี้นะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะสมมติว่าเอาหลุมกว้างลึก16กิโลเมตรเลยนะคล้ายๆหลุมขยะนั่นนะนะร้อยปีนี่หยอดเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปเม็ดนึงผักกาดนะไม่ใช่มะพร้าวผักกาดร้อยปีเม็ดร้อยปีหลุมเนี่ยเต็มก่อนกลับยังไม่หมดเลยอ่ะนี่นับหนึ่งนะเลขศูนย์มาห้อยท้าย140ตัวเรียกว่าหนึ่งอสงไขยสี่อสงไขยแสนกับนับแต่วันรับพุทธพยากรนะก่อนหน้านั้นไม่คิดอีกวันที่บอกว่าคนนี้เป็นนิยตะโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เที่ยงที่จะตรัสรู้แล้วเนี่ยนะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเอาคิดอย่างนี้นะถ้าพูดแต่สมัยโลกภาษาบ้านเราทั่วไปเนี่ยจบด็อกเตอร์เนี่ยควรจะกี่ปีดีพวกมันตั้งแต่อนุบาลไปเลยจนถึงจบด็อกเตอร์เนี่ยกี่ปีจนพอนะจบด็อกเตอร์เนี่ย20ปีนะทำงานก็อย่างว่านะก็ไม่ได้ทำงานระดับโลกอะไรนะทำงานระดับชีวิตธรรมดาทั่วไปนะ20ปีหาประสบการณ์อีกต่างหากนะไม่หาประสบการณ์อะไรอีกต่างหากนะมันจะมาจบแล้วเป็นหมดเลยหาประสบการณ์หาความชำนาญหาอะไรอีกตั้งมากมายมหาศาลอันนี้ธรรมดาเฉพาะชีวิตในโลกเนี่ยนะแต่ถ้าจะเป็นศาสดาเป็นอาจารย์สอนโลกอะเป็นอาจารย์ระดับโลกเนี่ยนะไม่ได้สอนพวกเราอย่างเดียวนี่ใช่ไหมนะสอนคนทั้งโลกด้วยแล้วไม่ใช่สอนในยุคเดียวนะยุคซึ่งมันสืบเนื่องกันเป็นพันๆปีอะหลายๆพันปีอะนะวิชาของท่านเนี่ยสอนไว้ในโลกเป็นพันๆปีแล้วในเทวดาอีกหลายแสนปีอะหลายล้านปีอะคำสอนของท่านประดิษฐานอยู่ในนั้นอีกยาวนานมากมายมหาศาลคิดดูว่าจะต้องใช้เวลาเรียนนานขนาดไหนอันนี้ก็เหมือนกันแล้วในช่วงที่เรียนนี่ก็อย่างว่านะผู้การเล่าให้ฟังเรื่อยๆว่ากว่าจะสำเร็จเป็นนายทหารได้มันเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดเหมือนกันนะกว่าจะจบวิชานั้นขึ้นมาได้เนี่ยนะกว่าจะมานั่งเท่ๆหน่อยเนาะยากโขมกันแล้ววิชาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุรุษอาชาในเพื่อที่จะช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากสังสารทุกข์นั้นน่ะสมควรจะยาวนานขนาดไหนอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันซึ่งจะได้ให้เหตุผลต่อไปอันนี้ท่านบอกว่าในสามประเภทนั้นพึงรู้ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาธิกะผู้เป็นปัญญาธิกะมากด้วยปัญญาท่านบอกว่าปัญญาธิกะเนี่ยใช้เวลาสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับนะเศษทั้งหางเลขเฉยแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาธิกะมีปัญญาน้อยแต่ว่าศรัทธามากปัญญานี่ไม่ค่อยมากหรอกแต่ว่าศรัทธาเนี่ยจริงๆเลยนะถ้าอย่างนี้เพิ่มอีกเท่าตัวเพิ่มอีกเท่าตัวจากสี่เป็นแปดนะเศษอีกก็เหมือนเดิมเนี่ยตัวเลขหางเนี่ยเนาะของเราเนี่ยถ้าสาวธรรมดาก็เศษอาหางอย่างเดียวพอละหัวไม่ต้องอะแต่ถ้าหากว่าวิริยาธิกะนะศรัทธาไม่มากนะปัญญาก็ไม่ถึงกับมากแต่เอาขยันเข้าว่าเรียกว่าเอาตัวเข้าถูอย่างเดียวแบบนั้นสู้อย่างเดียวนี้เพิ่มอีกเข้าตัวเพิ่มอีกเท่าตัวของคนมีศรัทธานะก็บอกว่า4 4 16เพิ่มอีก3 4เท่าของคนมีปัญญาคนมีปัญญาเขาใช้เวลาชั่วโมงเดียวเราปาเข้าไป4ชั่วโมงอ่ะห่างกันมากกว่านั้นคนที่ขยันอย่างเดียวเลยแต่ไม่ถึงกับฉลาดแต่เอาจริงๆนะไม่เลิกสู้ไม่เลิกเขาบอกว่าพระศรีอานเนี่ยนะท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ย16อสงไขยนะสี่เท่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเวลาในการบำเพ็ญนะสี่เท่าแต่ท่านบำเพ็ญบารมีมากด้วยความเพียรพยายามอย่างพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะนะในกัปนี้มีกี่องค์นะ5องค์นะกากุสันโทโกนาคมโนกัสสโปโคตโมและโคตมะองค์พระโคดมเนี่ยถ้ากัสสปะสัมมาพุทธเจ้านั้นเป็นศรัทธาธิกะบำเพ็ญบารมี8อสงไขยของพระพุทธเจ้าของเรามากด้วยปัญญาเป็นปัญญาที่กะเลยใช้เวลา4อสงไขยเศษอีกแสนกับตามสมควรแต่ว่าบำเพ็ญด้วยปัญญามากหรือบำเพ็ญด้วยศรัทธามากหรือบำเพ็ญด้วยวิริยะมากเจตสิก3ตัวนะในการบำเพ็ญบารมีก็ให้ผลแตกต่างกันปัญญาเจตสิกมากก็เก่งมากหน่อยอันนี้ไม่ใช้เวลาไม่มากนักใช่ไหมถ้าศรัทธาเจตสิกมากก็อันนี้ก็พอได้เพราะเชื่ออย่างเดียวนะแต่ก็น้อยกว่าปัญญา แต่ถ้าขยันอย่างเขาว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าเรียนทั้งน้ําตาเนี่ยนะสู้ไปเข้าใจก็ไม่เข้าใจแล้วก็สู้ไปไม่เลิกสักทีจบเหมือนกันแต่ว่าช้านิดนึงถ้าพูดแบบสำนวนพระสมัยเราเขากวนนี่ก็คือพระบางองค์เนี่ยนะท่านบวช ด้วยกิเลสที่แรงกล้านะคือบวช ด้วยอำนาจกิเลสที่มีกำลังพอสมควรเนี่ยนะเช่นบวชแล้วคิดถึงแต่คนที่บ้านนะบวชไปก็นอนน้ำตาไหลไปนะคิดถึงเออพอเดินตัวขึ้นมาเอาเฮ้ยนี่มันพระแล้วนะมาคิดเรื่องอย่างนั้นได้ยังไงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยนะก็บอกว่าพระที่มีกิเลสมีกำลังก็จะเป็นลักษณะนั้นเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ำตาว่างั้นแต่ก็สู้ไม่สึกนะสู้ไปอย่างนั้นกัดฟันสู้แต่บางทีเนี่ยได้ยินเสียงเพลงเขาร้องรำทำเพลงสนุกสนานคลื่นเพลงอยู่เฮ้เรานี่มันช่างอาภัพหาความสุขกับเขาไม่ได้เลยเนาะทำเวรทำกรรมอะไรมานะจึงมานั่งไว้นั่งเงานั่งเศร้านั่งซึมอยู่คนเดียวอย่างนี้กุศลก็ไม่ค่อยเกิดไอ้เขาคนอื่นเขาก็สนุกไอ้ตัวเองทุกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทาปฏิบัติธรรมทั้งน้ำตาบางองค์เนี่ยกิเลสสายโทสะมันแรงเนี่ยนะต้องเสียใจเพราะที่ไปทำกายกรรมวจีกรรมที่ประกอบด้วยโทสะแต่ก็มานั่งเสียใจบางคนนี่ก็มากไปด้วยโลภะอย่างเงี้ยมากไปด้วยโลภะกามวิตกมันเยอะสังฆาทิเศตเป็นเข้าคอออกปริวาสอ่ะเป็นทิ้งก็ร้องไห้ทิ้งโอ้ยอีกแล้วเราเนี่ยกว่าจะออกปริวาสเสร็จมันกี่เดือนแล้วเนี่ยใช่ไหมพออีกพักหนึ่งอ้าวเป็นอีกแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ได้ดีเหมือนกันแต่ตอนหลังก็ได้ดีเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ำตาพวกนี้ปฏิบัติเป็นทุกข์แต่ว่าผลแห่งการปฏิบัติให้ผลเป็นความสุขธรรมะสมาทานบางอย่างขณะที่ปฏิบัตินี้เป็นทุกข์แต่ให้ผลเป็นความสุขก็คือพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ำตากัดฟันสู้กว่านั้นได้อุทาหรณ์นั้นก็เลยกล่าวว่าผู้ที่มากด้วยความเพียรก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมศรัทธาไม่มากอ่ะแต่ไม่เลิกอ่ะสู้อย่างเดียว อาศัยว่าชาตินักสู้นะชาตินักสู้เขาว่าแต่ที่นี้ถ้าหากว่าวันเวลาไม่ครบสมบูรณ์อ่ะไม่เข้าเงื่อนไขเลยนะสี่อสงไขยไม่ใช่สิบหกไม่ใช่หรือว่าแปดไม่ใช่ล่ะจะว่าไงก็เลยบอกว่าข้อที่บุคคลให้ทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรเนี่ยทุกวันก็ดีสั่งสมบารมีธรรมเนี่ยนะมีศีลเป็นต้นอันสมควรแก่ญาณ นั้นก็ดียังไม่ถึง4อสงไขยแสนกับจักเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างนั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าใช้เวลาน้อยกว่านี้โอ้ฉันเป็นพระพุทธเจ้าแต่ฉันใช้เวลาสัก3อสงไขยอย่างเงี้ยไม่ได้นะ3อสงไขยก็ไม่ได้หรือ4อสงไขยถ้าไม่ถึงอีกเศษไม่ได้เศษอีกแสนกับก็ไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาให้มันครบนั่นนี่เอาเวลามาตั้งเป็นเงื่อนไขก่อนนะก็บอกว่าถ้าไม่ใช้เวลาเท่านี้ไม่จบเหมือนกันต้องใช้เวลาเท่านี้ท่านก็ถามว่าเพราะเหตุไรทำไมจึงจะต้องขนาดนั้นน่ะท่านบอกว่าเพราะญาณยังไม่ตั้งพร้อมยังไม่ถึงความไพบูลย์ยังไม่ถึงความแก่รอบคือโพธิญาณเนี่ยนะมันยังบ่มไม่ได้ที่อ่ะยังไม่สุกได้ที่ว่างั้นเปรียบเหมือนข้อที่ข้าวกล้าจะออกรวงได้โดยล่วงไป3เดือน4เดือนหรือ5เดือนเมื่อไม่ถึงการนั้นๆแล้วบุคคลจะปรารถนาวันละแสนครั้งทุกๆวันก็ดีรดน้ำวันละแสนครั้งทุกๆวันก็ดีจะให้ออกรวงได้โดยภายใน1ปักคือ15วันหรือ1เดือนนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถามว่าเพราะเหตุไรเพราะข้าวกล้ายังไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความไพบูลย์ยังไม่ถึงความแก่รอบฉันใดข้อที่บุคคลให้ทานเช่นกับด้วยทานของพระเวสสันดรทุกๆวันก็ดีสั่งสมธรรมะนะสั่งสมบารมีธรรมเนี่ยมีศีลเป็นต้นอันสมควรแก่ญาณ นั้นก็ดียังไม่ถึง4อสงไขยแสนกลับแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้าไม่ครบนี้ไม่ต้องหวังแล้วว่าจะได้บรรลุว่าจะได้จบวิชานี้ยังก่อนเพราะเหตุไรเพราะญาณยังไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความไพบูลย์ยังไม่ถึงความแก่รอบฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทำการบำเพ็ญบารมีตลอดการตามที่กล่าวนั่นเทียวเพื่อประโยชน์แก่ความแก่รอบแห่งญาณอันนี้เวลามาตั้งก่อนนะข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งนะแต่เอาเวลามาตั้งก่อนนะท่านก็เลยกล่าวว่าก็บุคคลเนี่ยนะเมื่อปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าโดยการแม้ประมาณเท่านี้นะสรุปเราใช้เวลาเท่านี้มางั้นเถอะก็พึงปรารถนาสมบัติ8ประการในการสร้างอภินิหารอภินิหารเนี่ยจะต้องได้องค์ประชุมก่อนเงื่อนไขที่เขาจะรับเป็นพระโพธิสัตว์ก่อน คือพระโพธิสัตว์นั้นท่านแบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งนิยตโพธิสัตว์กับอนิยตโพธิสัตว์นะอนิยตโพธิสัตว์นั้นก็คือพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่แน่นอนที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้แน่นอนที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนนะก็คือพระโพธิสัตว์ที่ยังตั้งความปรารถนาในใจอย่างเดียวพระโพธิสัตว์ที่เปล่งวาจาอย่างเดียวยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์คืออภินิหาร8ประการยังไม่สำเร็จอันนี้เขาเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์เช่นตั้งความปรารถนาว่าเออเมื่อข้าพเจ้าบรรลุแล้วจะให้ผู้อื่นบรรลุด้วยคิดอยู่ในใจอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่คิดอย่างนี้นะท่านบอกว่าคิดเฉยๆเนี่ย7อสงไขยคิดอย่างเดียวเนี่ยนะ เราทำบุญอะไรก็ช่างเถอะปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าคิดอย่างเดียว7อสงไขยพอครบ7อสงไขยปั๊บทำบุญแล้วเริ่มเอ่ยปากละเอ่ยปากอยู่อย่างนี้อีก9อสงไขยเท่ากับ16อสงไขยใช่ไหมพอได้16แล้วพอได้16เนี่ยนะสมบัติ8ประการเนี่ยจึงจะสำเร็จเมื่อกี้เนี่ยตามที่กล่าวตามคัมภีร์ชินการมาลินีปกรณ์ผู้ที่จะได้รายละเอียดก็ดูในชินการมาลินีปกรณ์